Ես ծննդով դրմբոնից եմ, սովորել եմ դրմբոնի միջնակարգ դպրոցում, ինչ եմ ուսում շարունակել Պողոսագյուղի միջնակարգում, քանի որ գերազանց պետք ավարտեի, իսկ մեր մոտ մաթեմատիկայի ուսուցչի խնդիր կար, որպեսզի բաց չմնար չի ուսումնասիրվել այդ առարկա, ստիպված ուսումը շարունակեցի Պողոսագյուղի միջնակարգում, ու այնտեղ ավարտեցի, ու այնտեղ նշանակվեցի անմիջապես որպես ուսուցիչ։ Մինչև Չլդրան տնորեն նշանակվել է, դուք արդեն մանկավարժական փորձ ունեի։ Այո, արդեն 10 տարվա մանկավարժական փորձ ունեի։ Ուսման զուգահեռ դուք դասավանդել եք Ոսման զուգահեռ։ Ես սեպտեմբերին ընդունվել եմ Վարդենիսի մանկավարժական, սեպտեմբերի 1-ից էլ սկսել եմ աշխատել 1996 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Պողոսագյուղի միջնակարգ դպրոցում դասավանդելով պատմություն, այն ժամանակ իրավունք էր կոչվում, իրավունք առարկաները, իսկ 2000 թվականից համատեղությամբ սկսել եմ աշխատել Հարևան դրմբոնում իմ ծննդավայրում արդեն, մինչև 2000 թվականը, որից հետո տեղափոխվել Չդրանի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնում։ Ինչ է նշանակում լինել գյուղական ուսուցիչ ձեր տեսանկյունով, ով է գյուղական ուսուցիչը։ Ընդհանրապես ուսուցիչը լայն հասկացություն ունի, ուսուցիչ ես կասեի ավելի շատ ծնվում է, ուսուցչի շնորհքը, ուսուցչի կարողությունը, ուսուցիչը, այո, դա կոչվում է, մասնագիտությունը ձեռք են բերում, սովորում են, բայց ուսուցիչը իր վարքագծով, իր հակու կապով, իր վարվելաձևով, ամեն ինչով պետք է լինի ուսուցիչ, բնատուր է, շնորհքը պետք է լինի։ Ես ծնվել եմ մանկավարժի ընտանիքում, իմ պապիկը մոտ 30-40 տարի դպրոցի տնօրեն աշխատել, պապիկս Աբրահամ Լալայանը աշխատել է շրջանի չափարի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնում, աշխատել է Կոճղոտի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնում, աշխատել է Չդրանում որպես փոխտնօրեն, աշխատել է դրմբոնում երկար տարիներ տնօրեն, իննել տատիկս ֆիզմատներ ավարտել, ֆիզիկայի մաթեմատիկայի ուսուցիչ աղել, պապիկս մահացել է, բայց տատիկս հիմա 94 տարեկան ապրում է, շատ գեղեցիկ է, մեկ-մեկ կատակով ասում է ժամերտուր կամ պարապում ասում է։ Հիմա էլ կարոտում է դպրոցին։ Եվ այո, կարոտում, եւ իրոք ասում է, ես ավելի լավ, մեր ժամանակ այդպես չեղել, ես անգեր հիշեմ, մեր դասագրքերը, էջերը, բանաձևերը, մենք օգնում է իր ծորնիկների տնային հազարարությունները, ինքը օգնում է։ Մանկավարժի հետ կապված ես ասեմ, որ իրոք մանկավարժությունը պետք է բնատուր լինի, եւ գյուղական ուսուցիչի հետ կապված ես կտարբերակի գյուղական ուսուցիչ եւ քաղաքային ուսուցիչ։ Անշուշտ, որովհետեւ քաղաքի ուսուցիչը ունի լայն հնարավորություններ ինքնակրթությամբ զբաղվելու, ստեղծագործությամբ զբաղվելու, իսկ գյուղական ուսուցիչը այլ ապրելակերպ ունի, հոգսերն ու խնդիրները բավականին շատ են։ Ես աշխատում եմ դպրոցի տնօրեն, այ արդեն ուսումնասիրել եմ, գիտեմ, առավոտը երբեմն մարդիկ մանկավարժներս, մասնագետներս, ասենք վեր են կենում տնից, մտածում են հողամասի գործեր անասունի, փորձում են արագ կազմակերպել այդքան հարցերը լուծել, որ գան դպրոց իրենց մի քանի ժամը պարապեն, ու անընդհատ ուղեղի մեջ են, որ բանասունը բաստողի վիճակում է, տենը մարդ չկա, դասերը վերջացնում են ու անմիջապես թողում գնում տուն, ու սկսում իրենց անասուն, իրենց եւա հիմա հարց է առաջանում, որտեղ հասնի զբաղվի գյուղական ուսուցիչ ինքնակրթությամբ կամ ստեղծագործությամբ։ Շատ կարևոր է ուսուցչի սոցիալական վիճակը։ Ուսուցիչը պետք է առնվազն բավարար սոցիալական վիճակ ունենա, ապրելակերպը, որպեսզի ինքը սկսի իր ստեղծագործությամբ զբաղվել։ Ուսուցիչը, եթե ուսուցիչը մշտապես ինքնակրթվի, ինքնակատարելագործվի, որովհետև երբ որ դա դարում ես ինքնակրթությամբ զբաղվելուց, դա դարում ես նաև ուսուցիչ լինելուց։ Հիմա պահանջները այլ են, եթե նախկինում ինֆորմացիոն աղբյուրները մեկներ, այսինքն ուսուցիչը միակ ինֆորմացիոն աղբյուրներ որտեղի ժամանակներում, իսկ հիմա ինֆորմացիոն աղբյուրները տարբեր են, աշակերտը կարող է եւ համացանցից եւ հերոստատեսությունից եւ տարբեր տեղերից ինֆորմացիա ավելի շատ ստանա քան ուսուցիչը։ Եվ երբեմն այն հնարավորությունները չէ, որ նաեւ ունի ուսուցիչը, հիմա նոր տեխնոլոգիաները բավական լայն հնարավորություն ունեն նաեւ գյուղական ուսուցչի համար, վերացնելով այդ անջրպետը գյուղաբնակ ուսուցչի եւ քաղաքաբնակ ուսուցչի միջև։ Համաձայն եմ, ճիշտ եք ասում, այո, այդ պայմանները կա, գյուղը արդեն ապահովված է համացանցով, դա շատ կարեւոր է, ուսուցիչը ունի լայն հնարավորություն այո ինքնակուրցությամբ զբաղվելու, անհրաժեշտ ինֆորմացիան գտնելու, սակայն էլի պետք է անդրադառնամ սոցիալական վիճակին, որովհետև այսօր բավականին ցածր է ուսուցչի աշխատավարձը, ուսուցիչը պետք է միան ինքնակուրցությամբ զբաղվի, ստեղծագործությամբ զբաղվի, բայց դրա համար ժամանակ է պետք, իսկ ուսուցիչը որտեղ գտնի այդ ժամանակը գյուղական ուսուցիչը։ Անընդհատ նորից եմ ասում, անասունի հետ կապված աշխատանքների հետ կապվածային այնքան խնդիրներ, որ երբեմն ասում եմ, հազիվ հասնում է դպրոց, իր ժամը վերջացնում, մի գել հասնում տուն իր աշխատանքներով, հոգսերով, պետքա տարբերություն դրվի գյուղական ուսուցիչ եւ քաղաքային ուսուցիչի միջեւ։ Ինչպիսին են պայմանները դպրոցում։ Դպրոցում պայմանները բավարար են, ասենք։ Չդրանը 1 տարի եղել է սեպտեմբեր ամսից մինչեւ փետրվարը։ Մոտ 1 տարի ավերվել է ամեն ինչ հրկիզվել։ Ճիշտ եք ասում, դպրոցի հիմնահատակ ավերվել էր, հիմնահատակ, և գտնվեցին բարերար մարդիկ, որ հանձնարան կառուցելու, և դպրոցը կառուցվել է 2002 թվականին, ասենք 15 տարի անց, նորակառույց դպրոցը, նախկին տեղը, բայց հաշվի չեն առել 16-ամյա կրթությունը։ Ասենք դպրոց են կառուցել ոչ անհրաժեշտ քանակով դասասենյակներ, օրինակ այսօր ունեմ մոտ 10 սենյակ դպրոցում, որտեղ պետք է ես դասարանները տեղավորեմ, ուսուցչանոցը, տնօրինի կաբինետը, համակարգչայի լաբորատորիա, դրա համար ստիպված մինչև 2006 թվականի սեպտեմբեր ուսումնական պարապմունքները երկրորդ էի կազմակերպում, ստիպված, բայց դա լի հերթին բերում էր արտահերթ խնդիրներ, դժվարություններ, բայց 2016 թվականի դեկտեմբեր ամիսներին քաղաքաշինության նախարարությանը դեմեցի և ընդառաջեցին 2-3 սենյակ ավելացրինք կցակառույցում, ներսում ես ունեի մեծ սենյակներ, որտեղ դստում էին ընդամենը 4-5 աշակերտ, այո, կիսել եմ և այդ խնդրից ազատվել, բայց այսօր պայմանների հետ կապված ես կասի, որ խիստ անհրաժեշտություն է մարզադահլիճ ունենալը, դպրոցում չկա, և օրինակ ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները, եթե եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, դրսում անցեն կացրում, իսկ եթե ոչ, ապա ես կասի անիմաստ են անցնում, այն որակը չկա, այստեղ շատ եղանակային պայմանները մի քիչ այլ կերպա հնարավորություն չեն տալիս դրսում այդքան շատ անցկացնելու մանավանդ չդրանի տարածքում և անհրաժեշտություն է սպորտ դահլիճ ունենալը գյուղում։ Խոսեցիք լաբորատոր սարքավորումներով, իհարկե աղքատիկ է լաբորատորիան, բայց քանի որ հիմա տեխնոլոգիաների դարաշրջան են, դպրոցը միացած է համացանցին, ունենք համակարգչային սենյակ, գործող համակարգիչներ, ունենք 10 գործող ժամանակակից համակարգիչներ, որոնց հնարավորություն է տալիս ամիսը 1 անգամ առարկաները կազմակերպում ենք դասարաններում, համակարգչային սենյակում և անհրաժեշտ ձևով փորձում ենք ապահովել։ Ճիշտ ասած, խնդիր կար կադրերի առումով, այսօր կարելի ասել կադրային հարցը լուծված է դպրոցում։ Ինչպես եք լուծել, որ առարկայի մանկավարժի տեղներ թափուր մրցույթների հաշվին, որ նախարարությունը հայտարարում է ամեն տարի։ Մոտ մի քանի տարի է, որ այո, գործում է այդ կարգը, մրցույթային ձևով ենք ընդունում, այո, եթե թափուր տեղ ունենք, հայտարարություն ենք տալիս, այս տարի էլ ունենք թափուր տեղ, կենսաբանություն առարկայի, հայտարարված է 2 տարի 2016 թվականի սեպտեմբերից ենք հայտարարում, չկա մասնագետ, չեն դիմում կենսաբանության համար ստիպված, այդ մասնագետությամբ ուսանող ենք ընդունում աշխատանքի։ Կենսաբանությունը կա հերակա ուսուցում, որ ասենք ուսանող հնարավորություն։ Այո, կենսաբանությունը կա, երրորդ կուրսի ուսանողը և դասավանդումը։ Մի քանի օրից նոր ուսումնական է, և դուք այսպես լրակազմով, լրիվ մանկավարժական կոլեկտիվը իջ ամբողջ թափով որևէ մասնագետի կարիք չունեք։ Բացառությամբ կենսաբանության, որ ասեցի, մենք ունենք ուսանողի, որը ուսանողին ենք ընդունելու, հիմնականում այո, դպրոցը ապահոված է անհրաժեշտ մասնագետներով, 2 տարի առաջ դպրոցը ընդհանուր բազմակողմանի համալիր տեղշավորման ենթարկվել և իրոք արձանագրվել է բարձր ցուցանիշներ, այնպիսի բարձր ցուցանիշներ, որ բարձր ամբիոներից հայտարարվել է և ի ուրախալի բոլորիս, իրոք այնպիսի բարձր ցուցանիշներ են տվել, դպրոցում միայն 6 ուսուցչի աշխատանք գնահատվել է լավ և աշակերտներն են տվել բարձր առաջադիմություն և բարձր որակ, միան դպրոցում մաթեմատիկայից որակը կազմել է 30%, և որ շատ դպրոցներում չեն կարողանում անգամ առաջադիմություն 30% ապահովել, որակը 30% ու իրոք զարմացել են, որ ուսուցչների աշխատանքը մեթոդիկան դասավանդման լավ են գնահատել, իրոք գոհ են եղել ամեն ինչից, 5 տարի առաջ և հիմա ասենք ստուգումները բավականին տարբերություն կա։ Այդ գովեստներից տնօրենին ի՞նչն է բաժին հասել։ 2002 թվականին դեռևս 15 տարի առաջ այս ժամանակ տնօրեն չէի աշխատում, որ ճանաչել եմ տարվա լավագույն երիտասարդ ուսուցիչ Փոսագումերում, այն ժամանակ դրամբոնի դպրոցում էի աշխատում, այո, սովորական շարքային ուսուցիչ էի աշխատում, որպես տարվա լավագույն երիտասարդ ուսուցիչ, այո, իսկ 2014 թվականին շրջանի մասշտաբով եմ ճանաչվել տարվա լավագույն ուսուցիչ և տնօրեն, ուսուցչի հաջողությունը, աշակերտների հաջողությունը, դա նաև տնօրենի հաջողությունը, այո, այո, երբ որ ասում ենք տնօրեն, դա աշակերտներով ենք տնօրեն, ուսուցչերով ենք տնօրեն, և բոլորիս հաջողությունն է դա։ Քանի ուսուցիչ ունի դպրոցը։ Դպրոցը ունի 26 հիմնական ուսուցիչ և 8 ուսումնաօժանդակ աշխատողներ, դրան գրադարանավար, լաբարանտ, տնտեսվար, հավաքարար, բանուր, այդ կարգի աշխատողներ, ուսումնաօժանդակ աշխատողներ։ Բոլորն էլ ունեն բարձրագույն կրթություն, մանկավարժները, այո, մանկավարժները բոլորը ունեն, անհրաժեշտ ատեստավորում անցել են, այո, վերապատրաստել և ատեստավորում մասնակցել են, այո, բոլորն էլ իրենց աշխատանքը, առաքելությունը պատվով կատարում են։ Իսկ աշակերտների թիվը 75 աշակերտ ունեն դպրոցում։ Այս տարի 9-րդ դասարանը ավարտել է 5 աշակերտ, և 5-ն էլ թողել են դպրոցը։ Եվ ուսումը շարունակում են Արցախի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում։ Իրոք դա ես ողջունում եմ, քանի որ 5 տղաներ էին եւ այդպիսի մեծ հակում չունեին ուսման նկատմամբ եւ միջին կարողությամբ երեխաներ էին եւ նախընտրել են այդպիսի մասնագիտություններ, որ գյուղին անհրաժեշտ է, անասնաբուժի, մեխանիզատորի եւ ուսումը շարունակում են Շուշիում, Ստեփանակերտում։ Այսինքն այս տարի մենք ունենք 10-րդ դասարան։ Ինչ եք անում նման դեպքերում։ Միացյալ, ասենք եթե մի դասարան չունենք, հաստիկների կրճատում, դասաժամեր են պակասում, փորձում ենք տեղավորվել։ Իսկ առաջինցիների թիվը այս տարի առաջին դասարան կհաճախեն 8 աշակերտ։ Եթե համեմատենք նախորդ ուսումնականի սեպտեմբերի 1-ի առաջին դասարանցիներին, նվազում է թե աճում։ Մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նորմալ վիճակ է, կարելի է աճ արձանագրել, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից արդեն նվազում է նկատվելու։ Օրինակ 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից առաջին դասարան կունենք մոտ 3 աշակերտի։ Գյուղում 3 աշակերտ ունենք, որ 2018-ին կհաճախեն դպրոց։ Դա կապված է բնակիչների արտահոսքի հետ, երիտասարդների։ Չէ, ասի, գյուղում տենց արտահոսք չի եղել, անգամ ապրիլյան դեպքերի հետ կապված 16 թվականին ոչ ներհոսք ա եղել, ոչ էլ արտահոսք ա եղել։ Ուղղակի ամուսնությունն ա հիմնականում եւ ծնունդներն են մի փոքր նվազել։ Ամենաշատ, ամենաստվար դասարանը քանի աշակերտ ունի։ 2 Մեր 12-րդ դասարանը այս 17-18 ուսումնական տարում ընդամենը 2 աշակերտ ունի։ Այս տարի 9-րդցիներ էին ձեր շրջանավարտները։ Այո, 9-րդ դպրոցը ավարտել են հիմնական դպրոցը, 5-ն էլ թողել են դպրոցը։ Այս 17-18 ուսումնականում 12-րդ դասարանում կսովորի ընդամենը 2 աշակերտ։ Միջնակարգ է, զուտ 10-ամյա ուսուցիչ։ 12 ամյա։ 12 ամյա որևէ շրջանավարտ չունեցաք այս տարի։ Ունեցանք 3 շրջանավարտ, 3-ն էլ ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն հերակա ճանապարհով։ Մանկավարժական մասնագիտություններ են դրանք թե։ Մեկը մանկավարժական ընտրելա մեթոդիկա, տարական կուրսյուն եւ մանկավարժություն այդ մեթոդիկ Արցախի պետական համալսարան, իսկ երկուսը Շուշի տեխնոլոգիական համալսարան են ընդունվել, ճանապարհաշինարարական այդ կարգի մասնագիտություններ են ընտրել։ Մանկավարժական կոլեկտիվում երիտասարդներն են գերակշռում, թե արդեն միջին տարիք ունեցողները։ Մանկավարժական կոլեկտիվը բավականին երիտասարդ կոլեկտիվ է, միջին տարիքը կարելի ասել 30-ի սահմաններում է։ Երիտասարդների մուտքը դպրոց շատ ուրախալի ողջունելիա, բայց միաժամանակ քրտնաջան աշխատանք է պահանջում երիտասարդների հետ, որտեղ բոլորս գիտեն գաղտնիք չէ, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները թողարկում են մասնագետներ, կներեք արտահայտությանս, խոտան մասնագետներ են, շատ հաճախ անգամ բանասիրական ավարտածները չգիտեն դիմում գրելու ձև, խնդիրներ կան։ Ինչ եք անում նման դեպքում, որն է ձեր աշխատանքի այն սկզբունքը, որ այսքան տարիների եւ մանկավարժական եւ որպես տնօրեն ձեր աշխատանքում դա հաջողություն է բերում։ Ուսումնողներից մեկն էլ որն է, եթե գիտեմ, որ գյուղից է, հիմնավորված, ընտանիք հատար ամուսնացել է, երեխաներ ունի եւ ընտրել է այդ մասնագիտությունը, եւ գիտեմ բավականին թույլ կարողություններով ընդունում է, բայց մի շարք պահանջներ դնելով, տարեստարի պետք է կատարելագործվես, ինքնակուրցությամբ զբաղվես, եթե քեզ չարթարացնես, մի 2-3 տարի հետո քեզ կարող եմ ազատել աշխատանքից։ Ընդունում ենք, ձեր քեզ բռնելով, ոնց որ այսպես ասած այդ 5 տարին մեթոդիկան, դասավանդման մեթոդիկան, մարդը իր ընտանիքում գյուղի, գյուղում նաև հիմնավորվի գյուղում։ Եվ գյուղում հիմնավորվի, եւ դպրոցում, այո, եւ դպրոցում աճեցնում ենք եւ կարելի ասել մասնագետ դարձնում։ Հաջողություններ ունեք։ Այո, այդպեսի մասնագետներ ունենք, որ առաջին 2-3 տարիները խնդիրներ եղելա, բայց հիմա իրենք էլ դա խոստովանում են եւ ասեն, որ իրոք դպրոցում աճում են։ Եվ ասում են, մենք այստեղ 5 տարի աշխատելով երկրորդ բարձրագույն ուսումնական ենք ավարտում եւ իրոք կայանում որպես ուսուցիչ։ Եվ այդ պահանջը խիստ դրվում է իրենց առջև։ Ես նախ սիրում եմ կարգապահությունը, որովհետև այնտեղ, որտեղ չկա կարգապահություն, դեղ չկա աշխատանք։ Առաջին հերթին, եթե ասում ենք ուսուցիչ, դպրոցը ամեն մեկը պետք է կարգապահ լինի, իր տեղում լինի։ Հիմա դպրոցի ներուժը արդեն կարելի ասել բավարարից բարձր դեպի լավին մոտ է, եւ դա ավելի ոգևորում, ավելի է ուրախացնում։ Իհարկե, դպրոցը միշտ էլ իր բարձունքների վրա եղել, հնագետային դպրոցը աղել չէ դրանը, եւ ես իմ մասնագիտությունը բավականին սիրում եմ, պատմությունը, եւ չի եղել մի տարի, որ ես օլիմպիադայի աշակերտ չներ ներկայաց։ Այսինքն հիմնական ո՞ր առարկաների գծով են մասնակցում ձեր աշխատանքը։ Հիմնականում ճիշտ ասած պատմությունը, ես ի մասնագիտությամբ ասեմ, ամեն տարի ամենաքիչ 2-ից 3 աշակերտ առնվազն եւ հասնում է մինչեւ հանրապետական շրջանում առաջնակարգ տեղեր պատվոգրերով։ Այս տարի իմ առարկայից 4 աշակերտ պատվոգրեր են ստացել շրջանում, երկրորդ, երրորդ տեղեր զբաղեցրած եւ հանրապետական հաստում, ճիշտ հանրապետականում հավաքում են 13-14 միավոր, որը զգալի միավորներ է 20 միավորանոց համակարգում, բայց բարձր միավորներ եղել են, դրա համար իրենք չեն արժանացել մրցանակային տեղերի, դա բավականին զգալի միավորներ ամեն ինչում է։ Դա վերջին մի քանի տարվա կտրվածքով ես մոտ 22 տարվա ստարժուն եմ եւ ամեն տարի ես պատրաստում եմ։ Ճիշտ է, դժվար է համատեղել որպես եւ ուսուցիչ եւ որպես տնօրեն, որովհետեւ չես կարող լիարժեք ուսումնական մանկավարժական աշխատանքդ իրականացնել։ Անընդհատ երբ որ փորձում ես լիարժեք աշխատել, ցանկացած պահի մարդիկ են մտնում, ցանկացած պահի ինչ որ աղմուկ ես լսում, պատասխանատուն տնօրեն, նաեւ անընդհատ չես կարող անել։ Այսպես բազմապան գործնեություն։ Հեռանում ես մասնագիտությունից, ոնց որ ասած հեռանում ես, բայց այսքան տարիների ընթացքում տնօրենի հետ զուգահեռ ամեն տարի օլիմպիադայի աշակերտներ պատրաստում ենք։ Այս տարի դպրոցը 8 միան պատվոգիր է ստացել ռազմագիտության առարկայից, եկեղեցու պատմությունից, որը ես եմ դասավանդում, եւ պատմությունից, երի ես եմ դասավանդում շրջանայինից, այո, շրջանայինում հասել են հանրապետական էլի 12-13 միավորներով։ Իսկ բնագիտական հոսքը, առարկաները, վերջին տարիներին համարյա թե բոլոր դպրոցներում նկատելի է բնագիտականի նահանջը, ինչով է դա պայմանավորում։ Այսօր դպրոցում այդ առարկաներին տրված է շատ քիչ ժամանակ։ Օրինակ բնագիտական առարկաներից վերցնենք աշխարհագրություն, քիմիա կամ տնտեսաբանություն առարկաները, ֆիզիկա, մաթեմատիկան, իմ մոտ դրվածքը հիմա լավ է, մաթեմատիկայից ես բավականին հաջողություններ ունեմ, իսկ բնագիտական զուտ առարկաներից աշխարհագրություն, քիմիա, տնտեսաբանություն, ֆիզիկա առարկաներից նախ շատ քիչ ժամանակ է տրված։ Այսօր դրա համար նախ քիչ են ընտրում այդ մասնագիտությունը, չեն ուզում, որովհետև դպրոցում հիմա ես ունեմ 7 ժամ աշխարհագրություն, ունեմ 8 ժամ քիմիա, կարելի է մոտիվացիա առաջացնել, օրինակ հիմա զինղեկի մասով խոսեմ, դպրոցում զինղեկը դասավանդում է 4-5 ժամ ռազմագիտություն, ՆԶՊ առարկան, եւ արձատրում 1 դրույքով։ Կարելի է նման արտոնություն սահմանել, այո, եթե դասավանդում է 7-8, գոնե եթե ոչ դրույքով, գոնե կեսով, ինչ որ մի հատ արտոնություններ սահմանեն, որ մոտիվացիա դրդապատճառ առաջացնի, որ կթանի այդ ընթացքը։ Դպրոցում ունենք օրինակ տեխնոլոգիա միջին ուղակում 4 ժամ, երաժշտություն 2 ժամ, կերպարվեստ 2 ժամ, նախ գյուղում խնդիր այդ մասնագետների հարցը։ Իհարկե։ Ինչքան էլ մրցույթ փորձենք հայտարարել, ով է գալու նստի 4-5-6 ժամի վրա, թե ասես ստանում է 20 կամ մաքսիմում 30 դրա։ Իսկ այսօր կա ուսուցչին այլ վայր ուղեգրելու այդ կարգը, բայց դա լարմազը 11 ժամ պետք է լինի։ Հիմա այդ ուսուցիչը ոնց կա 2-4-6 ժամին նստի, դա էլ չի կարա օգտվի այդ ուղեգրից, այդ հավելավճարից։ Այսօր հաշվի չեն առում տվյալ ուսուցչի մանկավարժական գիտելիքները, կարողությունները, ասում են ուրիշ տեղից եկած է եւ ուղեգիրը տալիս են։ Ես մի անգամ տեսչապետին եմ առաջարկել, ասում եմ, շատ բարի, ուղեգիրը դրել ես ձեռը, 2 տարի եկել աշխատել, օրինակ ֆիզիկայի ուսուցիչ է, հիմա եկել ես ստուգում ես, ասում ես անբավարար եմ գնահատում, ինչի՞ չեք առաջարկում այդ 50% հավելավճարը վերցնել։ Եթե խոտան մասնագետ է, ինչի՞ պետությունը ավել այդ գումարները ծախսում է տվյալ խոտան մասնագետի վրա, 50% հավելավճար, 20,000 դրամ բնակարան ավարտ, գոնե դա կտրեք, եթե ինչի համար եք տալիս դա։ Պարոն Լալայան, բայց այդ մանկավարժները համապատասխան մրցույթով չեն անցնում։ Համապատասխան մրցույթով էստեղ էլի անցնում են, բայց եթե մի հոգի ալին, ինձ պետք է ենթադրենք ֆիզիկայի մասնագետ, պահանջում եմ, դիմող չկա, մասնագետ է, իբրև ավարտել դիպլոմը, ձերքին եկել է, ընդունում ենք ստիված, երբեմն մի փոքր ասենք հաշվի առնելով կարողությունները, ընդունում ենք դպրոցում, բայց հետո կանգնում փաստի առաջ, այլ լավ կլինի, եթե ֆոտոշուտը գալիս արձանագրումը նրա ցածր կարողությունները, թող կտրեն 50% հավելավճարը, դրա կողքին մենք ունենք շատ լավ մասնագետներ, ինչով է մեղավոր, որ տեղացի է, ասենք չի կարողանում որոշումից նման կարգից չի օգտվում։ Այո, այդպիսի նրբություններ կա, որ հաշվի չի առում։ Այսօր ես էլի սոցիալական վիճակից ուզում եմ դրա հետ կապված խոսել։ Պետք է այսօր ուսուցչի առաքելությունը, ուսուցչի կատարած աշխատանքը ինչ որ ձևով համարժեք լինի իր ավարտադրությանը։ Եթե պահանջում ենք որակ, ինչպես կարելի է որակ պահանջել, պետք է արմատապես փոխվի վերաբերմունքը ուսուցչի նկատմամբ։ Պետք է այդ հեղինակությունը վերադարձվի ուսուցչին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, ցանկանալ նախ մեր Արցախ աշխարհին խաղաղություն, ցանկանալ բեղմնավոր աշխատանքներ եւ իհարկե ցանկացած ուսումնական տարի պետք է դիտել նոր երանդով, նոր խնդիրներով, նոր հոգսերով եւ ամեն ուսումնական տարի սահմանել որակի տարի եւ ձգտել դրան։ Եվ շնորհավորում եմ նաեւ մեր անկախության 26-ամյա եկակողությամբ ու ցանկանում խաղաղություն, բեղմնավոր աշխատանք